Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. To dobra decyzja, mówi o rezygnacji Jagny Marczułajtis z walczak premier. Trochę miała pod górę, chyba trochę rzeczy zaniedbała. Dobrze zrobiła, dobrą decyzję podjęła. Posłanka nie kieruje już komitetem przygotowującym Kraków do zimowych igrzysk. Nieoficjalnie wszystkie najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej są już rozdzielone. Premier Turcji znów atakuje portale społecznościowe. Premier Donald Tusk współczuje Jagnie Marczułajtis Walczak, ale chwali jej decyzję. Posłanka PO po zarzutach wobec męża zrezygnowała z kierowania komitetem konkursowym Kraków 2022. Współczuję Jagnię Marczułajtis, bo ona włożyła najwięcej serca ze wszystkich, żeby w ogóle ta idea olimpijska się mogła zrealizować i trochę miała pod górę, chyba trochę rzeczy zaniedbała. Dobrze zrobiła, dobrą decyzję podjęła. Bezpośrednią przyczyną rezygnacji Marczułajtis Walczak były oskarżenia wobec jej męża. Według doniesień medialnych Andrzej Walczak próbował przekupić dziennikarza jednego z krakowskich portali, aby pisał pozytywnie o organizacji zimowych igrzysk w Krakowie. O odwołaniu Jagny Marczułajtis w Krakowie mówiło się od kilku tygodni. Po wpadce swojego męża jej los był praktycznie przesądzony. Posłanka rezygnując uprzedziła swoje odwołanie, mówił wprost prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To spowodowało, że nie musimy podejmować my pewnych decyzji, że nie będzie się czuła niekomfortowo. Odpowiedź na pytanie, kto pokieruje pracami komitetu, poznamy w czwartek, kiedy zbierze się zarząd stowarzyszenia. Na pewno widziałbym osobę, która jest dobrze przygotowana. Tomasz Urynowicz, członek zarządu Komitetu Konkursowego. Potrafi zarządzać procesem, ma dobre kontakty w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Jagna Marczułajtis w swoim oświadczeniu zaznacza, że nic nie wiedziała o działaniach swojego męża. Jednak w nagranych rozmowach dziennikarza i Andrzeja Walczaka dwukrotnie pada stwierdzenie, że posłanka była informowana o propozycji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej są już rozdzielone. Takie plotki można usłyszeć w Brukseli. Porozumieć mieli się najważniejsi kandydaci chadeków, socjalistów i liberałów. Ostateczne decyzje należą jednak do europejskich przywódców. Będzie je musiał także zaakceptować wyłoniony w majowych wyborach Parlament Europejski. Socjalista z Niemiec Martin Schulz, nowym szefem Komisji Europejskiej, chadek z Luksemburga Jean-Claude Juncker, przewodniczącym Rady Europejskiej, a liberał z Belgii Guy Verhofstadt na czele Parlamentu Europejskiego. Tak według plotek może wyglądać unijna układanka. Jest jednak wiele znaków zapytania. Czy Jean-Claude Juncker, przywiązany do idei federalizmu europejskiego, byłby do zaakceptowania przez przywódców Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji i Danii? Przy braku zdecydowanego poparcia mogą pojawić się nowi kandydaci. Na giełdzie dziennikarskiej co jakiś czas wymienia się jeszcze premierów Polski i Finlandii jako potencjalnych kandydatów na szefa Rady Europejskiej. Unijni liderzy mają rozmawiać o obsadzie stanowisk 27 maja na szczycie w Brukseli, dwa dni po zakończeniu wyborów do Europarlamentu. Spotkanie zwołał szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, by nie zostawiać zbyt wiele czasu po wyborach na spekulacje i targi polityczne. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Wojna tureckiego rządu z mediami społecznościowymi trwa w najlepsze. Premier Erdoğan oskarżył właśnie właścicieli Twittera o unikanie płacenia podatków i obiecał zajęcie się tą sprawą. Twitter, YouTube i Facebook to międzynarodowe firmy utworzone w celu zysku, oświadczył szef tureckiego rządu. Władze w Ankarze prawie miesiąc temu ograniczyły działanie tych portali na terenie Turcji. Kompletnie zablokowane były nawet Twitter i YouTube. Oficjalnie powodem było działanie grożące bezpieczeństwu państwa. Nieoficjalnie przypuszczano, że była to zemsta za publikację na temat korupcji wśród najwyższych polityków tureckich. Zakazy zniósł dopiero sąd konstytucyjny. Nie chcą czuć się bezbronne. Kobiety na wiosnę ruszyły na maty i ringi, czyli na kursy samoobrony. Na wiosenne szkolenie tylko do warszawskiej Straży Miejskiej uczęszcza około 140 pań. Ćwiczenia dla płci pięknej prowadzą też byli komandosi Gromu, czyli mistrzowie wschodnik sztuk walki. W ten sposób samcy męczyli kobiety. Samiec, twój wróg! Samiec, twój wróg! Prawdziwe szkolenie samoobrony dla kobiet to nie komedia. Jesteśmy zdecydowanie słabsze fizycznie. Psychicznie jesteśmy silniejsze, słabsze fizycznie. Nie czuję się do końca bezpieczna w mieście. Boję się, widziałam różne zdarzenia. Mówią uczestniczki szkolenia Bezpieczna Warszawianka. Mam nadzieję, że będę po prostu mocniejsza. Że będę wiedziała, że wiem, jak się zachować w trudnej sytuacji, że nie spanikuję. I podczas zajęć panie mogą się dowiedzieć nie tylko tego, jak unikać ciosów, ale też jak je zadawać. Gdybyście miały kłopot, mogę też uderzyć na samą dłoń. Wtedy nie ucieknie mi ta ręka tak. No. W ten sposób. Chociaż jak mówi instruktor Tadeusz Birkę... Nie uczymy atakować, to jest bardzo ważne. Uczymy bronić się. Na takich szkoleniach więcej jest informacji i ćwiczeń, jak zachować się bezpiecznie, bo najlepszą umiejętnością jest profesjonalne omijanie zagrożeń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I jeszcze jedna pilna informacja z Ukrainy. Prezydent Turczynow zwołał na wieczór Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. Tego się chyba nikt nie spodziewał. W każdym razie nie po pierwszym secie, który Agnieszka Radwańska wygrała z francuską Alice Cornet 6-0. Kolejne dwa Polka jednak przegrała do 2-4 i odpadła z turnieju BNP Paribas w Katowicach. W pierwszym secie ja zagrałam bardzo dobrze, ona potem zaczęła grać bezbłędnie, a w trzecim było równo. No tyle, że faktycznie mój błąd, że nie wygłaszałam swoich szans. W finale Cornet spotka się z Hiszpanką Navarro lub Włoszką Giorgi. Będzie piąty mecz półfinałowy w siatkarskich playoffach. Ase Koresowia Rzeszów uciekła Katus pod topora. Przegrywała z Zaksą po dwóch meczach 0-2. Dwa kolejne grała na boisku rywala i wygrała oba. Wczoraj 3-2, dziś 3-1, a w bezpośredniej rywalizacji zrobił się remis. To oznacza, że finalistę poznamy dopiero po piątym meczu. W T-Mobile Ekstraklasie trwa walka o to, kto zagra w grupie mistrzowskiej, a kto w spadkowej. Górnik przegrywa 0-2 z Lechem. Zawisza również przegrywa, tyle że 0-1 z Ruchem. Podobnie jak Jelonia 0-1 z Piastem. W pozostałych spotkaniach Zagłębie przegrywa 0-3 z Legią, Wisła także przegrywa 0-1 z Podbeskidziem, natomiast w meczach Korony z Krakowią, Pogoni z Widzewem i Śląska z Lechią są bezbramkowe remisy. A w Niemczech niespodzianka. Nie chodzi nawet o to, że Borussia prowadzi z Bayernem i to w Monachium 1-0, ale o to, że w pierwszym składzie Borussii nie znalazł się Robert Lewandowski. Mało tego, w BVB nie ma na razie w ogóle Polaków, bo Kuba Błaszczykowski jest kontuzjowany, a Łukasz Piszczek także siedzi na ławce rezerwowych. Michał Kwiatkowski rewelacyjnie pojechał natomiast na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. W jeździe indywidualnej na czas był trzeci, a to dało mu awans na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Polak przegrał tylko z wielkim mistrzem Hiszpanem Alberto Contadorem. Ten wynik dał Kwiatkowskiemu także awans na 17 miejsce w rankingu najlepszych kolarzy na świecie. Za to najlepsi i najbardziej uśmiechnięci biegacze na świecie wystartowali dziś w trójkowym marszobiegu w Warszawie. Co to za bieg dzisiejszy? Charytatywny bieg. Biegam, bo lubię. Bieg na tak. Jak się czujecie, chłopaki, przed startem? Bardzo dobrze. Jest forma. Miesiące ciężkich treningów. Dzisiaj, myślę, będzie dobry czas. No i będzie dobra zabawa. Biegam, bo lubię. Startują całe rodziny. Proszę, przedstawcie się. Grażyna. Artur. Karol. Tomasz. I Igor. No i dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat taka impreza biegowa? Podamy radę. O, lubimy biegać. Lubimy sportowo się udzielać. No i fajna impreza dzisiaj. Młodzi, jak tam? Lubicie biegać? Oczywiście. Uwielbiamy biegać, robimy to dosyć często. Kto zmusza do biegania, tata czy mama? No, tata najwięcej biega. Najważniejsze, że biegają, a z biegaczami rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Sport ponownie po 21:00, będzie więcej m.in. o Rajdzie Świdnickim. Na serwis zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Coraz więcej słońca, coraz mniej deszczu. Tak zapowiada się kilka najbliższych dni, choć niedziela będzie jeszcze z opadami. Opady będą miejscami występowały, opady przelotne mogą pojawiać się głównie na północy i wschodzie kraju, tam gdzie więcej słońca, a będzie to słońce się pokazywać, a więc temperatura również wzrośnie, ale nie będzie rewelacyjnie ciepło. Jak dodaje Maria Waliniowska z IMGW, będzie od 10-12 stopni na północy do 16-18 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Anna Rygulska, Anna Gacek, Piotr Metz. Na początek ładnie nam się zmiksowało. To jest lista osobista. Dobry wieczór. I was War on Drugs i The National. Raz po razie w zasadzie jeden kawałek muzyki. Przypomniał mi się mail, którego dostałem jakiś czas temu, kiedy dość uparcie graliśmy w liście osobistej Humiliation, że to jest utwór, który przypomina, uwaga, formację Nieżywych Krabów i Baboki, tyle że przyspieszone kilka razy. Posłuchałem pod tym kątem i coś w tym stwierdzeniu, jakkolwiek surrealistyczne by nie było, jest. Będzie płyta, która będzie z nami dość często. Zespół nazywa się The English Grammar. To jest płyta, która nie jest płytą wielką, ale jest płytą fajną. Dostrzegłem u siebie tendencję do tego, że płyty wielkie po pewnym czasie odchodzą. Płyty fajne mogą z nami zostać przez dobrych parę miesięcy, a nawet lat, a czasami nawet na zawsze. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej będziemy mieli gościa. Here I am, you know it. your hand, your love, and your secrets near. I'll dry your eyes, those tears. I'm the mad storyteller. To niezwykła płyta. Malia, która będzie dzisiaj naszym gościem, nagrała płytę z Borisem Blankiem. W przypadku Blanka, tego z Yellow, solowa płyta to jest wydarzenie, bo robi taką rzecz naprawdę raz na jakiś czas. O ile dobrze pamiętam, poprzednia była w roku 92. Tu sytuacja jest o tyle nietypowa, że wokale na tej płycie często, owszem, z efektami są dość tradycyjne, natomiast Boris wygrywa na swoich elektronicznych instrumentach prawie całą orkiestrę. W drugiej godzinie po 20 Malia opowie o spotkaniu z jedną drugą zespołu Yellow, którego druga połowa też wydała solową płytę. Ale mnie akurat z tą, którą graliśmy przed chwilą, skojarzył się Makos. Thank you. Jako goście w tym nagraniu Władysław Komendarek i Józef Skrzek. Jutro Józef Skrzek z kolegami po raz pierwszy od wielu, wielu lat w klasycznym składzie trio z Antymosem i Jerzym Piotrowskim na jazzie nad Odrą. W Trójce będziemy pierwszą część tego koncertu transmitować. Będę miał zaszczyt przywitać Państwa jutro z Wrocławia, z jazzu nad Odrą. Koncert będzie rejestrowany i jego druga część zapowiada się równie ciekawie. W drugiej części SBB i goście, między innymi Marcin Pospieszalski, Sławomir Piwowar i Miloš Vosko, który zaaranżował utwory SBB na orkiestrę. Były już pierwsze próby, pierwsze przymiarki i ci, którzy słyszeli, mówią, że czegoś takiego, na przykład zupełnie nowych aranży klasyków, które znamy, jeszcze nie słyszeli. Na pewno będzie Rainbow Man, na pewno będzie Odlot, na pewno będzie Figo Fago, na pewno będzie Memento z banalnym tryptykiem, będzie ze słowem Biegnę do Ciebie i tak dalej, i tak dalej. A ja już teraz mogę poinformować, że grupa SBB będzie moim gościem w liście osobistej za tydzień, w przedświąteczną sobotę, od 19 do 22 przez całe 3 godziny. Będziemy wspominać. Jutro od 20 z Jazzu nad Odrą. Pierwsza część koncertu SBB w klasycznym składzie trio. Z części drugiej, która będzie rejestrowana, być może uda mi się zaprezentować jakiś fragment w programie za tydzień, w liście osobistej za tydzień, kiedy grupa SBB będzie moim gościem. Przed tygodniem napisał do nas Lebowski. Napisał, że się bardzo ucieszył i było mu przyjemnie. Nam również. Thank you. To był ten drugi równie ładny miks. Nie wiem, czy się nie powtarzam, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale Lebowski będzie miał niedługo reedycję i przyjął zaproszenie do listy osobistej. Będzie okazja porozmawiać. Przy okazji mój imiennik zwrócił mi uwagę, że zamieniłem London Grammar na English Grammar. Rzeczywiście zamieniłem, ale nie zmienia to faktu, że zespół London Grammar zagości na dłużej w liście osobistej, bo to strasznie fajna płyta. Na naszym Facebooku pojawiła się informacja, która na pewno zainteresuje wszystkich fanów grupy Led Zeppelin. Być może wiecie, że niedługo reedycje na razie trzech pierwszych klasycznych albumów zespołu. Być może pamiętacie, że czasem takich płyt słuchaliśmy w bardzo dobrych warunkach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczegóły w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. A ponieważ jesteśmy teraz w środku cyklu porannego z nagraniami Johnny'ego Cash'a, a w liście osobistej często do tych nagrań po skryptum. Oto coś, co o ile mi wiadomo oficjalnie się nigdy nie ukazało, to jest festiwal w Montreux, rok 1994. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down and ran to the ground. Between heaven and hell a teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew and the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed the light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. My old friend Lucifer came, fought to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down and ran to the ground. Then a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. With the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood. Bardzo pięknie. Od razu ktoś zapytał, co będzie po Johnnym Cashu. Nie ma jeszcze decyzji, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Trwają na ten temat debaty i negocjacje. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej, oprócz opowieści, jak będziemy słuchać niedługo trzech pierwszych albumów grupy Led Zeppelin w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także część druga rozmowy z twórcami tegorocznego Orange Warsaw Festival. Teraz nasza perełka. Till the alley comes. Run, run, run, the year runs on, and all is done. Run, run, run, till the alley comes. I'm